Πρέπει, οφείλω. Πρέπει, οφείλω. Οφείλω. Το οφείλω στον τόπο, στην παράταξή μου και στον εαυτό μου. Να πω ότι κράτησα στο σιρτάρι μου, στο σεντούκι μου ή στο μαξιλάρι μου τη λίστα. Επιτέλους. Τώρα, επιτέλους έφτασε η αρχή του τέλους. Να το παραδεχθεί. Το παραδέχθηκε στη Βουλή. Ευάγγελος Βενιζέλος, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε εδώ νωρίτερα, ακούσατε. Μια μισή ώρα, είπανε πάρα πολλά, που να χωρέσει όταν έχει τον επόμενο πρωθυπουργό. Δεν χωράει, δεν φτάνει η ώρα. Παρ' όλα αυτά, τα χωρέσανε, είπε αρκετά. Εξέφρασε και την αγωνία του για μια υγιή σοσιαλδημοκρατία που πρέπει να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο. Είπε ότι είναι και νοικοκυρέοι. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε επεξεργασμένα τη Δευτέρα, γιατί θέλουμε και εμείς τρεις μέρες να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς είπε ο σύντροφος Αλέξης. Αυτά πιάσαμε έτσι στο πόδι. Πρόσχαρος όπως πάντα, ευγενής, καλοπροαίρετος, καλοσυνάτος, κάλυψε εκεί και τον σύντροφο τον αναρχικό. Όλα ήταν πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ όμορφα. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Βενιζέλος κάνει παραδοχές όπως ακούτε, όντως και στο μαξιλάρι του, στο σεντούκι του, τι άλλο έχει και ο Βενιζέλος, από μεγάλη οικογένεια προέρχεται έτσι κι αλλιώς και όλες οι μεγάλες οικογένειες έχουν κάνει τέτοια αντικείμενα έπιπλα, που τα έχουν και αυτόν ακριβώς το λόγο, για να βάζουν μέσα λίστες. Οι σύγχρονοι παλιοί βάζαν άλλα πιο χρηστικά αντικείμενα. Ο Βενιζέλος διάλεξε να βάλει λίστα. Και ενώ λοιπόν έχουμε την παραδοχή της ενοχής του Ευάγγελου Βενιζέλου από τον ίδιο και δεν το περιμέναμε, γιατί τώρα και ο Σαμαράς που τον στήριζε τι ακριβώς θα λέει, είναι ένα θέμα. Έχουμε κάτι καλό για τον ελληνικό λαό. Ισχυρή αντίδραση, στυλώνουν τα πόδια βουλευτές που δεν το περιμέναμε και δεν θα ξαναψηφίσουν μνημονιακά μέτρα, μέτρα κατά των μισθών, μέτρα περιορισμού συντάξεων, εργασιακά, αρνητικά, όλα αυτά. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσανε με κεφαλαίο. Έχουμε βουλευτές που το είπαν χθες στη Βουλή και ξεκινάμε με τον πρώτο. Κύριε Υπουργέ, θα το ψηφίσω γιατί είναι προαπαιτούμενη ενέργεια. Μα το Θεό όμως, εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι εδώ δεν θέλουμε να το ψηφίσουμε. Μα το Θεό όμως, θα το ψηφίσουμε για να μην πτωχεύσει η χώρα μας. Μπράβο! Θα το ψηφίσουμε γιατί είναι prior action. Αλλά είναι η τελευταία φορά. Μπράβο! Ανδρέας Λοβέρδος, όποιος δεν κατάλαβε, είναι η τελευταία φορά που ψηφίζει το φορολογικό χτες. Είναι η τελευταία φορά που ψηφίζει κάτι αρνητικό. Έχει ψηφίσει 15 φορές, αποφάσισε την 16η να μην το επαναλάβει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και είναι ωραίο που λένε όλοι αυτοί ότι έχει φτάσει στα όρια του ελληνικός λαός. Οι ίδιοι βάλαν τα όρια τώρα εδώ. Οι ίδιοι έχουν ξαναβάλει τα όρια και πριν ένα χρόνο και πριν 1,5 χρόνο και πριν 2 χρόνια πάλι όρια ήταν τότε που ξεπερνάγαμε και λέγανε με διάφορους τρόπους ότι δεν μπορεί ο ελληνικός λαός, έχει φτάσει στα όρια του. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε μια φόρμουλα, ξεπεράστηκαν τότε τα όρια, ξεπεράστηκαν μετά τα όρια και να είστε σίγουροι ότι το Μάρτιο αν χρειαστεί, θα χρειαστεί, θα ξαναξεπεραστούν τα όρια για το καλό πάντα της χώρας, για να μην πτωχεύσει ο ελληνικός λαός. Περίπου ίδια με αυτά του Λοβέρδου, αλλά έτσι πιο κοινωνικο-λαϊκο-δεξιά, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Θέλω να σας πω, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Από τη στιγμή που έχω ψηφίσει το μνημόνιο, θα ήμουν τελείως ανακόλουθος εάν ήθελα να κάνω τώρα τον ήρωα και να σας πω δεν θα το ψηφίσω. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που θα το ψηφίσω. Ο λόγος που θα το ψηφίσω είναι ότι δεν θέλω να σας δώσω το παραμικρό άλοθη να πείτε κάποια στιγμή ότι εξαιτίας μας χρειάζεται να πάρετε καινούργια μέτρα. Ότι εξαιτίας μας χρειάζεται να πάρετε καινούργια μέτρα. Αυτά τα αν του κυρίου Στουρνάρα, αν δεν πιάσουμε τους στόχους, ας προσέχατε. Ψηφίζουμε τώρα για να μην ξαναψηφίσουμε στην πορεία. Πολύ ωραία λογική και αυτή. Είστε τυχερός λαός, είμαστε τυχερός λαός, με τους μπροστάριδες που έχουμε, υπερασπιστές των λαϊκών συμφερόντων, δεν θα αφήσουν τίποτα να ξαναγίνει, το ακούσαμε, τελειώσαμε, το κρατάμε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για το τρίμερο που έρχεται. Και πάμε τώρα στα άλλα δυσάρεστα. Δέχεται μια επίθεση το Μέγκα, μεγάλο κανάλι, το βλέπουμε όλοι αλίμονο, κυρίως στο Δελτίο των 8 και τις ενημερωτικές εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δέχεται επίθεση και αναγκάζεται να βγάζει βίντεο το ίδιο το κανάλι. Θα ακούσουμε απόσπασμα σχετικού βίντεο τώρα που χωρίς να το θέλει είναι και με τριόφρονες όλοι εκεί. Λέει τα καλά του καναλιού. Φανταζόμαστε ότι τουλάχιστον τώρα θα σταματήσει η προπαγάνδα περί δίθεν χαριστικού δανείου 98 εκατομμυρίων σε μια εταιρεία με θετικό αποτέλεσμα προφόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 41.364.912 ευρώ. Εκτός πια και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος άλλος θα ήθελαν να κλείσει το Μέγκα διότι τους δυσαρεστεί η κριτική φωνή του. Ευχαριστώ, μαμά. Εκτός πια και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος άλλος θα ήθελαν να κλείσει το Μέγκα διότι τους δυσαρεστεί η κριτική φωνή του. Το λένε οι άνθρωποι, έχουν κριτική φωνή, έχουν ελεύθερη, είναι τσεκουράτη όπως είχε πει και η Όλγα Τρέμη τις προηγούμενες μέρες. Οπότε αναγκάζονται, βγάζουν απαντήσεις και για το δάνειο και για όλα αυτά. Την επίθεση που δέχεται η ελεύθερη φωνή του Μέγκα, η ανεξάρτητη, αμερόληπτη δημοσιογραφία. Ευτυχώς μαζί με το Μέγκα συντάσσονται κι άλλοι, εμείς εδώ σε εκπομπή Αλίμονο, και θα μεταδώσουμε τώρα την διαφήμιση, μήνυμα καταγγελίας κατά των σκευωρών που μας έχουν στείλει. Κάτω τα χέρια από το Μέγκα. Κάτω τα χέρια από την ελεύθερη και αντικειμενική φωνή του μεγάλου καναλιού. Κάτω τα χέρια από την ανεξάρτητη και μαχητική δημοσιογραφία. Η επίθεση κατά της ελεύθερης ενημέρωσης δεν θα περάσει. Γιατί η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν είναι προνόμιο όλων. Η ανεξαρτησία της ενημέρωσης, η αδέσμευτη δημοσιογραφία, η αταλάντευτη έρευνα, ο αμερόληπτος σχολιασμός δεν θα πληγούν. Τα λάβαρα της αντικειμενικότητας θα τα κρατάμε ψηλά μέχρι να ξαναμαυρίσουν τα μαλλιά του Γιάννη. Θα τα ξεράσει όλα στο τέλος. Η αμεροληψία μας θα διατηρηθεί μέχρι να ξυρίσει το μουστάκι του ο Παύλος. Έχουμε ξαναγυρίσει στο στάδιο του Εφιάλτη. Η τσεκουράτη και αδάμαστη θέληση του Δελτίου Ειδήσεων θα συνεχιστεί μέχρι να θρηματιστεί και το τελευταίο Van Cleef της Όλγας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να είμαστε τσεκουράτη. Η φινέτσα μας και η ποιότητά μας δεν θα σταματήσει παρά μόνο όταν ο Μανώλης Καψής αντιληφθεί ότι οι καλόγεροι του Αγίου Όρους δεν είναι κρεμάστρες για ρούχα. Το βουχε με. Η άνανδρη επίθεση κατά της ελεύθερης φωνής μας θα πέσει στο κενό. Γιατί ενημερωμένος πολίτης είναι ο υπάκουος και φοβισμένος πολίτης. Κάτω τα χέρια από την αδέσμευτη φωνή του Μέγκα. Να πάει και να μην έρθει αυτή η εβδομάδα που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε και έχουμε... Ο λαός είναι ενημερωμένος και με βάση αυτή την ενημέρωση καθορίζει τη στάση του, προγραμματίζει τη ζωή του, τις κινήσεις του σε ιδεολογικό επίπεδο, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό. Αν δεν έχεις τη σωστή ενημέρωση δεν μπορείς να πορευθείς. Υπάρχει τέτοια, γι' αυτό υπάρχει και σωστή αντίδραση άλλωστε, οπότε αυτό πρέπει να διατηρηθεί για το καλό της δημοκρατίας, της Ελλάδας, της Ευρωζώνης και όλου του κόσμου που έλεγε και ο Τσίπρας πριν, γιατί... Η Ελλάδα λέει επηρεάζει πια τη Βραζιλία, το σκέφτονται εκεί, του είπανε κάτω στο νότο, τι το σκεφτόμαστε, τι αντιδράσεις θα έχει, τι αντίκτυπο θα έχει η κρίση στην Ελλάδα κτλ. Κτλ. Δεν είναι αστεία πράγματα όλα αυτά. Τώρα, η αναρχική της χώρας, νομίζω και του κόσμου, γενικώς όσοι έχουν προηγηθεί, όσοι δεν υπάρχουν πια στη ζωή και όσοι θα ακολουθήσουν, γιατί και ο αναρχισμός, ανεξαρτήτως αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, δεν συμφωνούν με όλα τα παρακλάδια αποχρώσεις που έχει, είναι μια ιδέα, ιδεολογία. Μπορεί να είναι στα μυαλά κάποιων μέχρι στιγμής και από ό,τι το συζητάμε και όλα σε αυτό το τόπο μπορεί να ψιλοεκφράζονται και όλα νομίμως ακόμα, αν και αυτό παίρνει πολύ συζήτηση από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Από εδώ και πέρα όμως, τουλάχιστον σαν ιδεολογία είναι ελεύθερη, δεν το λέμε εμείς, έχετε πάρει την άδεια από τον αρμόδιο. Έλεγα λοιπόν ότι εμένα μου προξενεί η εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Εντός αγωγικών, πώς θα το πω, διαμαρτυρήθηκε στο βουλευτή του γιατί εξέφρασε τα πιστεύω του. Και είπε και ο Άρης και θα συμφωνήσω μαζί του ότι το να πει κάποιος ότι είναι αναρχικός δεν θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα. Καθόλου κακό. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα. Καθόλου κακό. Το να πει κάποιος ότι είναι αναρχικός, δεν θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα. Καθόλου κακό. Μπράβο! Ελεύθεροι λοιπόν να πιστεύετε όσοι θέλετε στον αναρχισμό, να δηλώνετε αναρχικοί. Είσαστε ελεύθεροι, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε. Έχει δοθεί και η άδεια σχετική από τον Ευαγγελάτο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, αυτά τα θέματα, καταλήψεις κτλ. Κτλ. Και γυρίζουμε πάλι στη βάση του θέματος. Αν πρέπει κάποιος, καταδικάζουν τη ιδεολογία, συγχέονται ευρήματα που δεν στοιχειοθετούν αδίκημα, γιατί τα μπουκάλια και όλα αυτά που έχουν βρεθεί εκεί που έχουν βρεθεί δεν στοιχειοθετούν αδίκημα, και υπάρχει στην ελληνική δημοκρατία και στην δικονομία γενικότερα το τεκμήριο της αθότητας, το οποίο είναι στοιχείο ελευθερίας κτλ. Κτλ. Και πρέπει να το σέβονται κυρίως οι υπουργοί, οι αρχές, γιατί αυτό είναι καλό και πρέπει να δίνουν το παράδειγμα οι αρχές. Αλλά έχουμε ακούσει τον κύριο Δένδια που βγάζει συνεχώς καταδικαστικές αποφάσεις για τα όποια ευρήματα. Επίσης, ευρήματα δεν είναι μόνο αυτά που βρίσκουν και αυτά που δίνει η αστυνομία και που μεταδίνουν τα κανάλια. Υπάρχουν και άλλα ευρήματα και άλλες εικόνες, τις οποίες δεν τις έχει δει κανείς, γιατί πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για να δει ακριβώς τι συνέβαινε εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, οπουδήποτε μαζεύονται πέντε που φοράνε ένα κασκόλ ή έχουν λίγο παραπάνω μαλλί από το σύνηθες, σαν και κοντοκουρεμένοι είναι και οι άλλοι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μαζεύεται αστυνομία αμέσως απ' έξω, όπως έγινε χθες εδώ με την κατάληψη που έκαναν οι αναρχικοί αλληλέγγυοι προς τη Βίλα Μαλίας των Βορείων Προαστίων. Σε αυτό θα έρθουμε αμέσως μετά, γιατί ήταν ένας άριστος χειρισμός από τον σταθμό τουλάχιστον και απεφεύθησαν τα χειρότερα, γιατί με το που άκουσαν κατάληψη οι αρχές μαζεύτηκαν από κάτω αμέσως αστυνομικοί για να μπαγλαρώσουν τους 40-50 που είχαν έρθει. Αλλά με σωστό χειρισμό είχαμε μια εκτόνωση. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, ας πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε πάρα πολλά στο Χατζηνικολάου πριν. Θα τα ακούσουμε από Δευτέρα έτσι διασκευασμένα, ώστε να μπορέσουμε να τα χωνέψουμε και το τρίμερο. Αλλά παλιότερα, τι παλιότερα, πριν 6 μήνες, λιγότερο, όταν είχε πάει στη Γερμανία, είχε κάνει μια δήλωση, νομίζω είναι η κομβική δήλωση που πρέπει να την ακούνε οι Γερμανοί, αλλά κυρίως οι Έλληνες. Φίλες και φίλοι, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι, διότι θα με κρίνετε αφού με ακούσετε. Και ελπίζω να διαπιστώσετε ότι δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος, όπως λένε τα μέσα ενημέρωσης εδώ στη Γερμανία για μένα. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος, όπως λένε τα μέσα ενημέρωσης εδώ στη Γερμανία για μένα. Λοιπόν, δεν είναι επικίνδυνος, δεν τον είχαμε και τέτοιον και για τέτοιον. Αλίμονο. Μ' αρέσει που υπάρχει ένα δίλημα αναρχική και νοικοκυρέη. Υπήρξε και πριν στη συζήτηση, το ψηλόρισε και ο σύντροφος πρόεδρος Αλέξης, όπως ακούσαμε. Απ' τη μία είναι η αναρχική, με ό,τι εικόνα αυτό δημιουργεί, όποιο συνειρμό έχει ο καθένας, και ξέρουμε τι συνειρμούς έχουμε, εφόσον δεχόμαστε μονίμως την ίδια εικόνα από τα μέσα ενημέρωσης που ποτέ δεν δίνουν λόγο και. Και απ' την άλλη είναι νοικοκυρέοι. Ποιοι είναι νοικοκυρέοι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη χώρα? Γιατί ο κάθε νοικοκυρέος αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι νοικοκυρέοι, τα περισσότερα νοικοκυριά δεν έχουν νοικοκυριά. Είναι εκτός δουλειάς, είναι άνεργοι, έχουν χρέη, δεν μπορούν να πληρώσουν τα χαράτσια, δεν έχουν πετρέλαιο, δηλαδή δεν είναι νοικοκύριδες. Και τους έχει κάνει αυτό το σύστημα, αυτό το πλαίσιο, αυτή η κρίση να μην είναι νοικοκύριδες. Οπότε ο διαχωρισμός σε αναρχικούς και νοικοκυρέους νομίζω είναι και αυτός άτοπος, όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα. Χθες ανακοινώθηκαν στοιχεία για την ανεργία, αν ακούσατε. Έχει φτάσει σε αυτόν τον τόπο οι άνεργοι μαζί με τους οικονομικά μη ενεργούς, συνταξιούχους και παιδιά, να είναι 1 εκατομμύριο περισσότερο από αυτούς που δουλεύουν. Αυτή είναι μια νοικοκυρεμένη χώρα, και από εκεί και πέρα αναζητούμε, ψάχνουμε το μπουκάλι, το ρόπαλο, τι άλλο, το πριόνι, γιατί στη Βίλα Σκαραμαγκά είχαν και πριόνι, όπως δήλωσε, το οποίο πριόνι πάει ενούσε ένα πριόνι κανονικό, όχι ένα ηλεκτρικό πριόνι, γιατί είχαν και ξυλουργείο βέβαια. Δεν είχαν μόνο πριόνι και είχαν φτιάξει μέσα αίθουσα χορού και αίθουσα ανάβασης. Πώς το λένε αυτό, κάπως που ανεβαίνουν εκεί σε ένα τοίχο, σε ένα ξύλινο, είναι ένα σπόρο ειδικό. Και είχαν και πριόνι, πριονοκορδέλα, πώς λέγεται. Αναρρίχηση. Μπράβο, όχι ανάβαση, αναρρίχηση. Οπότε όλα αυτά είναι ποινικό σκολάσιμα. Η κωμωδία σε αυτή τη χώρα δεν τελειώνει ποτέ. Εμείς τον υποδεχθήκαμε τον σύντροφο Αλέξη νωρίτερα. Είχε ντυθεί τσολιάς, αυτός που τίνεται πάντα τσολιάς, και του έκανε και την υποδοχή. Είσαι τσολιά μου! Μία συνιστούσα, μία συνιστούσα. Καλά. Πρόεδρε. Ποιος είναι αυτός. Πρόεδρε, θα μου υπογράψεις. Ο Στάλιν είναι. Πάμε για Πανάσταση, θα μου υπογράψεις. Πάμε μαζί. Όλα. Όλοι στο Πασόκ, όλοι στο Πασόκ, για Επανάσταση, για... Ένα τραγούδι. Με λένε Αλέξη, σε λένε... Αλέκο. Αλέκο, κρατώ μια... Πρόεδρε, πάμε μαζί, πάμε να Αντάρτικο. Αστραφτή όλοι μας, αστραφτή γιον, όλοι αστραφτή. Δεν το ξέρεις, δεν το κοιμάται καλά, μου έχεις καλά. Μάθε μου τραγούδι, μάθε μου, ένα τραγούδι. Δεν το ξέρεις καλά το Αντάρτικο. Μάθε μου, δεν ξέρω. Γιατί δεν τα κοιμάται καλά, μου έχεις καλά. Πάμε ένα άλλο. Ε, ελληνοφρένεια. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κουλετακές. Όλοι μαζί. Καλή επιτυχία, πρόεδρε. Εύχομαι αυτοδυναμία. Την έχουμε στο τεπάκι μας. Βεβαίως δεν είναι τωρινό, είναι στο Sky όταν υπήρχε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, όταν είχε έρθει τότε. Και αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει, επειδή ο Τσολιάς, ο Αποστόλης ο Τσολιάς, του λέει: Όλοι πάμε στο Πασόκ. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Όλο το Πασόκ έρχεται προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κάναμε τώρα δηλαδή, θα, όλα τα άλλα όπως ακούσατε ισχύουν κανονικά. Θα μάθαινε καλύτερα και το Αντάρτικο ο μικρός. Αλλά θα γύριζε αυτό. Το σύνθημα θα γίνονταν: Όλο το Πασόκ έρχεται προς τα εδώ. Και είναι πολύ χρήσιμη η κομβική φράση του στο τέλος. Περί αυτοδυναμίας και που την έχει στο τσεπάκι. Αυτά τώρα πριν 3 χρόνια πότε ήταν που δεν έπαιζε καν το ενδεχόμενο, αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, γράφουμε real και ενώ το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Καλή επιτυχία, πρόεδρε! Εύχομαι αυτοδυναμία! Την έχουμε στο τσεπάκι μας. Οφείλω, το οφείλω στον τόπο, στην παράταξή μου και στον εαυτό μου να πω ότι κράτησα στο συρτάρι μου, στο σεντούκι μου ή στο μαξιλάρι μου τη λίστα. Κράτησα στο συρτάρι μου, στο σεντούκι μου ή στο μαξιλάρι μου τούβλα. Κράτησα στο συρτάρι μου, στο σεντούκι μου ή στο μαξιλάρι μου ένα σάντουιτς. Κράτησα στο συρτάρι μου, στο σεντούκι μου ή στο μαξιλάρι μου ένα μπουκαλάκι νερό. Οφείλω. Πρέπει, οφείλω. Πρέπει, οφείλω. Το οφείλω στον τόπο, στην παράταξή μου και στον εαυτό μου. Να πω ότι κράτησα στο συρτάρι μου, στο σεντούκι μου ή στο μαξιλάρι μου τη λίστα. Θα γίνει η προανακριτική να δούμε ακριβώς αν είναι στο συρτάρι, στο σεντούκι ή στο μαξιλάρι. Η περίφημη λίστα επιτέλους ομολόγησε ένας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ένοχοι σε αυτά. Μ' αρέσει που συζητάμε για την αθεότητα, την ενδεχόμενη, βεβαίως ισχύουν τα τεκμήρια αθεότητας, ενοχής κτλ. Συζητάμε για την, το που, αν έχει γίνει συγκάλυψη, αν φταίει, ποιος δεν φταίει. Ψάχνουμε τον ένοχο γύρω από τη λίστα, ενώ σχεδόν όλοι από αυτούς έπρεπε να ήταν ήδη στη φυλακή για άλλους λόγους. Πολύ πιο σοβαρούς από το στικάκι και για τη φοροδιαφυγή, το 1 δις ή τα 2 δις που χάθηκαν. Έχουν χαθεί άπειρα δις, όχι μόνο επειδή δεν πάτασαν, δεν ήθελαν να πατάξουν και δεν μπορούν ακόμη και δεν θέλουν τη φοροδιαφυγή, αλλά για τα νόμιμα κυρίως, αλλά και όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα, οικονομικά και άλλα που έχουν γίνει βάρος αυτού του έρμου του λαού, ο οποίος τους εμπιστεύεται συνεχώς και ξανά και ξανά και ξανά. Μια που είπαμε λαός, να τον ακούσουμε. Απόστολε, ναι. Ήθελα να σου πω για τον Μπουρδελόκρατος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μιλάτε έτσι για το κράτος μας. Για τον Μπουρδελόκρατος, άκουσε. Πέρυσι είμαι συνταξίουχος, μου στείλε 1200 να πληρώσω. Πήγα και τα έκανα σε δόσεις. Τώρα μου έστειλε το χαράτσι, λέει ότι δίθεν δεν το πλήρωσα στην εφορία, στο ΔΕΗ, και το έστειλε στην εφορία. Θα πάω στη ΔΕΗ τώρα. Σήμερα ήρθε πάλι η ΔΕΗ, πάλι χαράτσι. Πρέπει δεν πάνε να γαμπηθούνε. Παραδείγκαμε να πληρώνουμε, δεν έχουμε να φάμε. Να σου πω. Ναι. Με τη λίστα, το μακεδονικό. Ποια λίστα? Τη λίστα. Λίτσα, καλέ, λίτσα. Ναι, λίτσα, ναι. Με τη λίτσα, με το μακεδονικό, με τη βίλα, με ξανά τη λίστα. Λίτσα. Ναι, έχουμε φάει κανένα τρίμηνο. Για 700.000 διακανονισμούς που έχει κάνει ο Κοσμάκης με τη ΔΕΗ, έχεις ακούσει τίποτα εσύ να μου πεις και εμένα? Αυτά είναι τα χρήσιμα. Συγγνώμη. Με τα μαγαζιά που κλείνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, το να πεις απ' τ' άλλο, έχεις ακούσει τίποτα να μου τα πεις? Αυτά είναι τα χρήσιμα. Τι σε βοηθάνε σένα αυτά? Τι με βοηθάνε? Ναι. Λάτε, δεν με βοηθάνε. Με ενδιαφέρει όμως να δω ποιος έχει 550 εκατομμύρια ευρώ τώρα και πού τα έχει πάει. Γιατί έτσι γεμίζω το μεσημέρι το φαγητό. Αυτά τρώω. Τρώω και ψωμάκι και απ' όλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, για την ελληνοφρένεια παίρνω. Παρακαλώ. Μια που ανέφερε ο κύριο Ψαριανό, ήθελα απλώς μια επισήμανση. Ας βάλουμε να ακούσουμε τις εκπομπές που έκανε στον Αντένα ο κύριος Ψαριανός και θα καταλάβουμε το ποιόν του ανθρώπου σήμερα. Γιατί να το κάνουμε αυτό ο κροτές μας? Γιατί να το κάνουμε? Ναι. Για να. Τι φταίνει οι άνθρωποι? Να ξεσκεπάζονται κάποιοι αριστεροί. Και να ακούσουν εντέ και καλά Ψαριανό με το ζόρι. Βάλανε ρίαλ να καθαρίσει λίγο ταυτί του. Θα βάλουμε τις εκπομπές Ψαριανού να του διώξουμε όλου. Όχι, να το βάλουμε. Γιατί ήταν πιο αριστερός και από τους αριστερούς ο κύριος Ψαριανός. Καλέ πάντα. Μας τα έχει κάνει βαβά, να πω κυρίως. Και είχε και τη συνέπεια της αριστεράς. Μίλαγα με έναν. Και τη χρονική συνέπεια τώρα που το σκέφτομαι. Ξεκινάει η εκπομπή 12, πήγαινε 12.30 πάντα. Λέω λοιπόν, επειδή μίλαγα και με έναν νεοφιλελεύθερο γενικώς, δεν θέλανε την αριστερά και τον κομμουνισμό, γιατί φοβόντουσαν μην τους πάρουν λέει τα σπίτια. Ναι. Τώρα λοιπόν τους θα παίρνει η τράπεζα και φορεία, το ευχαριστούνται καλύτερα. Συγγνώμη, το ίδιο είναι, τα πήρε ο κομμουνισμός. Δεν κάναμε το χατήρι στον κομμουνισμό. Ενώ στον καπιταλισμό που είναι φίλος μας και τον αγαπάμε και τον στηρίζουμε τόσα χρόνια, του δίνουμε και το σπίτι. Τι γίνεται? Καλά εσύ? Το μπάγκαλο και το γιακουμάτο στην τηλεόραση ακόμα, δεν αντέχω άλλο. Κάθε μέρα σηκώνομαι με νεύρα ρε φίλε, τι θα κάνουμε? Γιατί καλέ, αυτοί φροντίζουν να μην σηκώνεσαι καθόλου σε λίγο. Πόσο δεν θα έχεις δουλειά, οπότε δεν χρειάζεται να σηκωθείς καθόλου με νεύρα. Θες ξεπλωμένη με νεύρα. Το εκτίμησε και ένας λαός που αφήνει τον μπάγκαλο να προσπαθεί να τον πείσει ότι το αδίκημα ήταν το ότι καθυστέρησε να δώσει το στικάκι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόσο χαμηλή νοημοσύνη πρέπει να έχει? Πόσα νεύρα έχω εγώ σήμερα με αυτούς τους τύπους, μπορεί να μου πεις? Ρε Αποστολή. Ναι. Η Κάτια προηγούμενος έφυγε τρέχοντας. Τι της έκανες? Μπήκε στο στούντιο γυμνός? Όχι. Αν γινόταν αυτό, θα έμενε. Τι κάνεις? Καλά. Δεν είχα τι να κάνω και είπα να σε πάρω τηλέφωνο να περάσει η ώρα. Καλά είσαι? Καλά έκανες. Έλα πάρε λίγο και τη γυναίκα μου να πουλήσει. Μίλα. Τι είναι? Μίλα. Έλα τι κάνεις? Ποιος είναι? Είμαι ο Γρηγόρης. Ποιος Γρηγόρης? Τα έχω με τον άντρα σου, ντρεπόταν να σου το πει αυτός. Ο άντρα σου τον αρπάζει. Ο Γρηγόρης είμαι, ο αγαπητικός. Ωραία, να σε χαιρόμαστε. Να σε καλά, θα σου παλάσω το σπίτι. Έλα όποτε θες. Εγώ έρχομαι όποτε θέλω, εσύ δεν είσαι εκεί όταν έρχομαι. Κανονίζει ο άλλος. Κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Κάνω λάθος, καλά. Βάλ το να κάτσεις την καρέκλα, ανάποδα να δεις χαρά. Τι πράγμα? Τίποτα, τίποτα, λέω δικό σου είναι βαρβάτος, το κρεβάτι βαρβάτος, όταν είμαι κι εγώ εκεί. Τον μοιράζομαι άμα θες, τρεις φορές την εβδομάδα. Εσύ τον μοιράζεσαι θες, δεν θες, άστο. Ναι, σου παίρνεις και την άδειά μου άμα θες, επίσης. Δεν χρειάζεται η άδειά σου, την παίρνω έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ που θέλει για τα καλά σου λόγια, φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό νοικοκυριό να έχεις, καλό σπιτικό. Γεια. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Θα σου πω, η Βίλα Ρώσα στην Κέρκυρα πιάνει τίποτε? Για ρωτά το δέντια εκεί που ξέρει και την Κέρκυρα. Δεν ξέρω, εγώ αναρωτιέμαι και για τη Βίλα Ρίμπα. Ή με τη Βίλα Πάχο, εκεί τι γίνεται? Γιατί δεν έχει γίνει κατάληψη, ας πούμε? Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένε, βλέπω και τα μηνύματά σας. Γενικώς υπάρχει έτσι ένα κλίμα. Με όλα αυτά που γίνονται ειδικά την τελευταία εβδομάδα, καταλήψεις, αστυνομία από εδώ από εκεί, γίνεται μια προσπάθεια να τεθούν ξανά κάποια θέματα. Σωστό από τη μία, βέβαια υποτίθεται αυτά τα έχουν λύσει οι δημοκρατίες, η πρόοδος του ανθρώπου, δηλαδή τι έχει λύσει, ότι είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει σε όποια ιδέα θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί, ναι, να μην ενοχλεί μεμονωμένα, να μην διαπράττει κάτι που μπορεί να είναι επιζήμιο για πάρα πολλούς. Όμως και αυτό, επειδή έχουν τεθεί όλα και τα συζητάμε από την αρχή, είναι καλό να τα ξανασυζητήσουμε ναι, από την αρχή. Τι είναι ανομία? Είναι ανομία δηλαδή τα μπουκάλια σύμφωνα, χωρίς να γίνει δίκη ακόμα και μόνο με την έβρεση, τα μπουκάλια εκεί που βρέθηκαν και όλα αυτά? Και δεν είναι ανομία το ότι κοροϊδεύουν Βενιζέλος Παπακοσταντίνου για το στικάκι, δεν έχει συλληφθεί φοροδιαφυγή, φεύγουν δισεκατομμύρια και θα πει κάποιος, αφού υπάρχει το άλλο θα πρέπει να υπάρχει και αυτό? Γίνεται στη ζωή. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν θα το αποφασίσουμε ούτε σε μια συζήτηση, ούτε θα το αποφασίσει ένα δελτίο ειδήσεων, ούτε ένας υπουργός. Γίνεται, ενεργοποιείται και ο καθένας μπορεί και πρέπει μια ζωντανή κοινωνία να έχει και ιδέες, ανεξαρτήτως ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί. Και δράσεις, και συλλογικές δράσεις, και εν πάση περιπτώσει δεν έχει κρυθεί κάτι, γιατί βιάζονται πάρα πολύ στο δημόσιο λόγο και με τις επιτυχίες Σαμαρά και με τις δημοσκοπήσεις να πούν ότι να ξανατσιμπάει ο Σαμαράς, ο Τσίπρας πάει 1% πιο κάτω, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Νομίζω δεν έχει κρυθεί τίποτα ούτε στο οικονομικό πεδίο, ούτε σε ευρωπαϊκό. Η κρίση εξελίσσεται παντού στον πλανήτη και ούτε έχει κρυθεί, ούτε έχει τελεσιδικήσει το αν ο ελληνικός λαός τα αποδέχεται όλα αυτά. Ειρηνικά ή μη. Όλα εξελίσσονται, στην πορεία τους είναι, ανάστατη η κοινωνία, βράζει η ατμόσφαιρα και κανείς δεν ξέρει πού θα ξεσπάσουν και πώς. Το καλό σε όλα αυτά είναι να υπάρχουν φωνές, διάφορες φωνές να διεκδικούν με τρόπο δυναμικό, μαχητικό. Και τώρα, αν είναι παράνομος ή όχι, ξαναλέω, είναι ένα θέμα τεράστιο, γιατί τι είναι παρανομία, τι είναι ανομία, τι είναι νομιμότητα, ποιος την υπερασπίζει, ποιος την υπερασπίζεται, τι είναι συλλογική δράση, τι είναι ιδέα και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία θέματα. Θα τα λύσουμε μάλλον εκεί που λύνονται πάντα όλα αυτά στους δρόμους. Χθες εδώ ήρθανε γύρω στα 50 άτομα αναρχικοί Βορείων Προαστίων, αλληλέγγυοι προς τη Βίλα Αμαλίας, μπήκανε μέσα. Τους σε συνεννόηση στην πορεία και με τον σταθμό, στην εκπομπή του Γεωργίου, έπαιξαν ένα ηχητικό 18 λεπτά. Μπορείτε να το βρείτε όποιος θέλει να το ακούσει. Αμέσως μετά έγινε μια εξαιρετική εκπομπή. Ο Γιώργος Γεωργίου, καταπληκτικός, γιατί έβγαζε ακροατές να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Υπήρχαν όλες οι απόψεις. Οι περισσότερες από ό,τι μέτρησα εγώ ήταν φιλικές, μάλλον κατά της κυβέρνησης, κατά των μέτρων, κατά της μονοφωνίας, κατά του περιορισμού της ελευθερίας. Θα ακούσουμε δύο ακροατές, όπως βγήκαν χθες γύρω στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Ναι, γεια σας. Εγώ γεια μιλάω. Σας, εσείς. Ναι, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Καταρχήν, η αντίδραση των παιδιών, εγώ βρίσκω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη, κύριε Γεωργίου. Σε αυτόν τον κόσμο που τους φτιάξαμε, τον τόσο άθλιο, γιατί εμείς το φτιάξαμε, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βγάλουν τα ψυχά τους. Καταλάβατε τώρα για ποιο λόγο το ποσοστό της Χρυσής Αυγής ανεβαίνει. Εγώ ακράβαντα είμαι με τους νέους, απανταχού της γης και ανεξαρτήτου πολιτικής βούλησης. Θα ήθελα απλά κάτι από μέσα από την ψυχή μου, το έχω γράψει να πεζογράφουμε πάρα πολύ λίγο. Και αναφέρομαι σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Καραγκιόζηδες, έτσι αναφέρεται. Γελάω και δεν με νοιάζει αν με κοιτούν. Γελάω γιατί πρέπει να βγάλω από μέσα μου τη φόρτιση της μέρας. Γελάω γιατί πρέπει τα παιδιά μου να με βλέπουν χαρούμενοι. Γελάω που ζω και σήμερα. Εξάλλου το γέλιο μακραίνει τη ζωή. Γελάω για να μην κλάψω για όλους αυτούς τους καραγκιόζηδες που σηκώνουν τη ζωή μας. Γελάω όμως και για τα κολλητήρια που υμνούν τους καραγκιόζηδες. Γελάω για την ανοχή μας στο θέατρο σκιών του παραλόγου. Γελάω που σε λίγο το γέλιο της αρκούδας θα ηχεί στα αυτιά όλων αυτών των γελίων που σαν καμπάνα εκδίκησης για το τρελό, γέλιο που καθημερινά μας χαρίζουν. Παράθυρα γεμάτα καραγκιόζηδες στα μέσα ενημέρωσης. Να είναι καλά που μας ψυχαγωγούν με γέλιο για κλάματα. Σε ευχαριστούμε Καραγκιόζη που μπήκε στη ζωή μας έχοντας διαχρονική αξία. Μπράβο, πίσω όλο ταχώς. Έρε γέλια. Θέλω μόνο δύο πράγματα να πω. Τον κύριο που είπε για τα αμόρφωτα και τα άπλυτα τα παιδιά. Επειδή τυχαίνει να έχω δύο τέτοια παιδιά και δεν είναι ούτε άπλυτα ούτε αμόρφωτα. Είναι παιδιά που προσπαθούν βλέποντας εμάς να κάνουν κάτι για μας. Αυτό προσπαθούν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είχε ενεργοποιήσει πολλά αντανακλαστικά το χθεσινό, όντως ήταν ιδιαίτερο. Και αυτό που κατάλαβα εγώ ακούγοντάς το από μακριά είναι ότι πόσο ανάγκη υπάρχει στην κοινωνία με το που θα γίνει ένα μικρό. Γιατί αυτό που έγινε χθες, ούτε ηρωική πράξη το λες, ούτε ήταν ένα περιστατικό που έσπασε τη συνηθισμένη ροή μιας κατάστασης, ενός ραδιοφωνικού σταθμού, μια συγκεκριμένη εκπομπή. Έγινε αυτό, το καλοδέχτηκε ο σταθμός, δεν ήταν επιθετικός, δεν τους κυνήγησε, δεν. Και αμέσως ενεργοποίησε αντανακλαστικά σε γονείς, σε ανθρώπους. Βγήκε αυτή η συσσωρευμένη οργή που υπάρχει, η κοιμισμένη οργή, και σε όλα τα τηλεφωνήματα. Όλα τα τηλεφωνήματα ήταν αξιόλογα, γιατί έκαναν ακριβώς αυτό που δεν ακούμε πουθενά. Έκαναν μια καταγραφή της ζωής του καθενός, με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ψύχρεμο τρόπο, με άποψη τεκμηριωμένη. Αν δηλαδή όλος ο ελληνικός λαός ήταν οι ακροατές που βγήκαν στο Γεωργίου αμέσως μετά από αυτό το γεγονός, θα ήταν πραγματικά μια διαφορετική χώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιοι κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο και ποιοι, όταν δοθεί ευκαιρία, όπως δοθεί, είναι αυτοί που βγαίνουν πάντα και βάζουν τα πράγματα στη θέση τους αληθινά, με τα προβλήματα που έχει ο καθένας, με ένα λόγο πολύ ωραίο και μέσα από την ψυχή τους, όπως τους βγαίνει. Το θέμα δεν ήταν μόνο τι έγινε στον αέρα, ήταν μετά που είχαν μαζευτεί απ' έξω αστυνομικές δυνάμεις. Κύκλωσαν το κτίριο, διότι συγκέντρωση άνω των 5 ατόμων διώκεται πια σε αυτή τη χώρα. Θεωρήθηκε κάτι πάρα πολύ παράνομο αυτό και μαζεύτηκαν αστυνομικές δυνάμεις. Και έπρεπε τώρα, ξεκίνησε ένα άλλο σύριαλ μετά, πως δεν θα έχουν αυτά τα παιδιά επίπτωση για αυτό που συνέβη. Έγιναν διαπραγματεύσεις, κατέβηκαν εργαζόμενοι, προεξάρχοντος του Στάθη του Σταυρόπουλου, του διευθυντή εδώ του ραδιοφώνου, του Χρήστου του Μπάρλα, σε τέτοιο σημείο που αναγκάστηκαν, τους πήγανε πορεία μέχρι, τους συνόδευσαν μέχρι το μετρό του Αμαρουσίου για να μην γίνουν προσαγωγές, να μην γίνουν συλλήψεις. Έχουμε φτάσει και σε τέτοια επίπεδα. Το κράτος λειτουργεί όταν θέλει, όπου θέλει, πάρα πολύ σκληρά και με μια μονομανία φοβερή, όπως το ζούμε την τελευταία εβδομάδα. Αυτά δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και αφελή, είτε ότι είναι και χωρίς σχέδιο, γιατί οδηγούν και σε αντιδράσεις πάρα πολλές. Όταν βλέπεις ένα τόσο επίμονο αστυνομικό κράτος, όταν τίποτα άλλο δεν λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο και είναι ένα γενικότερο μπάχαλο, να έχει μια φοβερή επιμονή, όποιος μαζευτεί και όποιος κάνει κάτι διαφορετικό. Σήμερα, χτες ήταν αναρχικοί, προχτές ήταν απεργοί, παραπροχτές διαδηλωτές που κάνουν, διεκδικούν το αυτονόητο. Είτε όταν μιλάνε, είτε όταν πορεύονται, είτε όταν είναι σε ένα εργοστάσιο, σε μια επιχείρηση. Αυτά ευτυχώς δημιουργούν κλίματα αλληλεγγύης. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Αυτό φάνηκε χτες βράδυ, αμέσως μετά το γεγονός, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η αλληλεγγύη που εμφανίστηκε από τα τηλεφωνήματα. Γι' αυτό, επειδή πάντα η εξουσία είναι ηλίθια, δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει, να συνεχίσει να το κάνει αυτό που κάνει, ώστε και οι νοικοκυρέοι θα είναι τακτοποιημένοι ότι λειτουργεί το κράτος του Δένδια. Με ένα σοβαρό κράτος ποτέ δεν θα έχει το Δένδια αρχηγό και δεν θα ήταν ούτε ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, να κάνουν αυτή το γνωστό και από εκεί και πέρα, ό,τι πρόκειται να γίνει από λαϊκά ξεσπάσματα, δεν μπορεί να ταποθεί, να φημωθεί με κανέναν απολύτως τρόπο. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα. Μετά από αυτό το μίνι διάγγελμα, έχει έρθει η ώρα για διαφημίσεις. Και μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση, την έκδοση του χιλιοστού φύλλο αύριο του οδηγητή του περιοδικού της ΚΝΕ. Αύριο κυκλοφορεί το χιλιοστό φύλλο, 1000 φύλλα έχουν κλείσει και σήμερα το βράδυ 6 ώρα στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στο Θησίο, ξέρετε που είναι εκεί στα Πετράλωνα. Στις 6 ώρα ξεκινάει, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφίας, θα κρατήσει μία εβδομάδα που θα έχει αρχαιακά φύλλα, τον πολύγραφο από τα χρόνια της παρανομίας. Θα χαιρετήσει και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ σήμερα και για μια 6 ώρα το απόγευμα και για μια εβδομάδα μέχρι την άλλη Κυριακή, πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, να τα εκατομμυριοστήσουνε. Άντε, ας το πούμε και αυτό. Οι νέοι του ΚΚΕ. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή, αμέσως μετά Μαγκαζίνο και στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Στου δράε, στου δράκου, τι καμπούρα, πάνω στις ράχη. Το φτερό. Παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Θέλω δηλώσει Νικολόπουλου για Σαμαρά, ναι. Τα τέσσερα και μουσικό χαλί, τέτοια κούκλα και τσαχπίνα από Αντρέα Ζακυνθινάκη. Χρειάζεται του Πρωθυπουργού την καθοδήγηση. Και τον πήρε τηλέφωνο, του λες τι γίνεται. Τι θα κάνουμε σε αυτά τα ερωτήματα? Εδώ έχουν στείλει αυτά τα ερωτήματα οι άνθρωποι. Εμείς δεν τους πούμε. Και τι είπε? Κάνε το παπί, δηλαδή, σταμάτα, άστο, εντάξει, δεν βάλα βαβά και την έκφραση θέλετε. Μα εκ των πραγμάτων φανεί στα τέσσερα. Πώς? Στα τέσσερα. Σας είπα, σαν αρέσει το πράγμα. Θα κάτσουμε στα τέσσερα. Τέτοια κουκλά και τσαχπίνα. Στα τέσσερα. Δεν υπάρχει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. Στα τέσσερα. Τέτοια κουκλά και τσαχπίνα. Άκου μια παραγγελιά θέλω να μου βάλεις για την Παρασκευή. Το όταν οι τράπεζες θα καίγονται, του Σπύρου Γραμμένου. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, θύμισέ μου, μόνος του το λέει. Θέλω να το αφιερώσω στα παιδιά. Εντάξει, και εσύ το λες, εντάξει, sorry. Θέλω να τα αφιερώσω. Αμπά, τώρα μας θυμήθηκες. Να τα αφιερώσει τα παιδιά που πιάσανε από τους Καραμαγκά. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα βιαζούν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται κι οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. τον αδελφό του Μπουμπούκου να λέει, θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Και τον Μπουμπούκο να λέει αυτά που έλεγε σήμερα για τα μπουκάλια, για τις μάσκες και όλα αυτά. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και πώς θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, κύριε Πρόεδρε? Με τις μολότοφ, τα ρόπαλα, τις φεντόνες, τα μπουκάλια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Και εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα δικό σου με ντουτσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέν μου την πανέλα. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Ναι. Την Τίτη. Πώς, πια? Την Τίτη, την Τίτη. Την Τατιάνα, που τι θυμήθηκες? Μα είναι μορφή η Τατιάνα. Ναι. Τίτη. Πώς? Τίτη. Δεν ακούω. Δεν ακούτε? Ναι. Ναι, θα ήθελα. Ποιον? Την Τατιάνα. Μισό λεπτό. Η Τατιάνα είμαι. Ναι, με ακούτε? Πες μου, έλα. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Η Τατιάνα είμαι. Την Τίτη θέλω, την Τατιάνα την Ιορδανή δεν θέλω. Η Τίτη είμαι, υπεύτοβα. Πες μου. Τι πες μου, δε, τι μου λες τώρα? Τι θες εσύ, η Τίτη είμαι. Τίτη, Τίτη, Τίτη, Τίτη. Εκοροϊδεύουνε. Δεν μου την Τίτη, μου πατέρα είναι μαλάκας. Όχι και μαλάκας. Η μαλάκας είσαι, εγώ σου λέω την κόρη μου θέλω. Εδώ την έχουμε την κόρη σου, τι θες? Το ξέρεις ότι έχει μπλέξει με κάτι παλιοπαρέες? Καλά, αυτό είναι σίγουρο, αλλά για πες μου. Πάνε και τρέχουνε σε κάτι τοπικές οργανώσεις του λαός. Λαός πάει, Παναγία μου. Μαζί με κάτι άλλα μαλακισμένα καραφλά. Να σου πω. Πάνε και τρέχουν, φωνάζουν για την Ελλάδα, λέει, που ανήκει στους Έλληνες και υπογράφουν κάτι ψεύτικα χαρτιά. Α, ναι. Για να δείξουν ότι έχουν υπογραφές. Ψεύτικες και υπογραφές, τα κάνουν αυτή η καλλιγραφία, μια έτσι, μια αλλιώς. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι, πες μου τώρα, πού έχω πάρει τηλέφωνο? Εγώ πάω την κόρη μου, εγώ. Στο κινητό την πήρες? Ναι. Εδώ είναι κινητό, δηλαδή που πήρες? Ξέρω εγώ, κινητό δεν είναι. Κινητό είναι. Την Τίτη μεταξύ μας, τη χρειαζόμαστε στο κόμμα, δεν μπορώ να στη δώσω. Το κόμμα τη χρειαζόσαστε, ώστε να σου πω. Θα πρέπει να δώσεις λίτρα. Την κρατάτε όμοιρο, έτσι? Θέλω 7 Πακιστανούς από τη γειτονιά σου. Πες μου, σε παρακαλώ, έχω κάνει λάθος. Όχι, καλέ, σωστά πήρες, σου λέω, στο κόμμα, εδώ. Ποιο κόμμα, καλέ? Έχει Μύκονος κόμμα. Στη Μύκονο πήρες? Στη Μύκονο είναι η κόρη μου. Εδώ, η τοπική του λαό, στη Μύκονο είμαστε. Αχ, θα με τρελάνει αυτός άνθρωπος. Εγώ τώρα να με δεις, είμαι με παρεό, χειμώνας έξω, αλλά είμαι Μύκονο, τι να κάνω. Είμαι με το παρεό και το μπουστάκι, φαντάσου. Και τα καλά μας θα φορέσουμε, όσα μας έχουν απομείνει. Και μες στους δρόμους τα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Ναι. Ναι. Λέγεται. Δεν το πιστεύω. Τι θες πάλι την Τίτη? Δεν με δουλεύεις τώρα. Συγγνώμη, εσύ τώρα παίρνεις Μύκονο? Σας παρακαλώ, παίρνω τηλέφωνο το κινητό της κόρης μου και βγαίνετε εσύ συνέχεια. Και δεν είναι πλάκα αυτό που κάνω εγώ. Την Τίτη θέλετε πάλι? Πάλι ναι, αλλά είναι το κινητό της κόρης μου που παίρνω. Μάλλον κάποιο λάθος παίρνετε. Με κοροϊδεύετε τώρα? Όχι, η κόρη σας είμαι, ναι, σας κοροϊδεύω. Νιάνια. Έλα, μαμά, η Τίτη είμαι. Σε τι τηλέφωνο σου? Σου μοιάζω για Τίτη? Όχι, καλέ, δεν μου μοιάζετε, αλλά εμένα η κόρη μου είναι μακριά. Και έχω ανησυχήσει και δεν κάνω πλάκα εγώ τώρα. Εγώ θα είχα ανησυχήσει και μόνο που την έστειλα στη Μύκονο. Λέγεται. Τι είστε, παιδιά, γιατί κάτι έχει γίνει με τα νούμερα, έχουν μπερδευτεί. Ποια νούμερα? Αυτό τι είναι εκεί που πήρα? Εδώ είναι η Τίτη. Η Τίτη είμαι. Ο φίλος της Τίτης. Είσαι? Το τηλέφωνο της Τίτης είναι αυτό. Είμαι ο φίλος της Τίτης εγώ. Εγώ την έκανα κουμάντο χθες το βράδυ, αν θες να ξέρεις. Πού είναι, ρε παιδί μου, το κορίτσι να μου? Στο κρεβάτι είναι ακόμα, από χθες την έχω ξεθεώσει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είμαι πολύ καλός αυτό. Τι γίνεσαι αλήτης τώρα πρωί-πρωί να μου? Δεν γίνομαι αλήτης. Με γίνεσαι αλήτης τώρα. Ειλικρινής γίνομαι. Συγγνώμη, ειλικρινής. Τέλος πάντων, θα σας στείλω κάποια στιγμή το κλειδί, γιατί την έχω με τη χειροπέδα στο κρεβάτι. Να πάτε εκεί στη Μύκονο να τη βρείτε, να την ξεκλειδώσετε. Εγώ φεύγω. Στα άγρια τα κάστρα πολεμάω και έτσι τους χρόνους μου μετρώ. Θέλω μια για την Παρασκευή. Γρήγορα. Τις θυσίες του. Δεν θα πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτά του Γιώργου, ρε παιδί μου. Και την άλλη φορά δεν τα έβαλες. Πάλι τα είχα ξαναζητήσει. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Φτιά. Φτιάχνω φαρέφτια, φτιάχνω φαρέτρα, μαύρη απ' της νύχτα στα μαλλιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή σολάρι στις τελευταίες μέρες έχεις ξεφύγει τελείως. Τι να κάνω. Θέλω αύριο παραγγελιά να βάλεις, αν το βρεις από πολύ παλιά, που είχες πάρει, νομίζω, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ζητούσες, είχες φέρει τα καινούργια τα χημικά και είχες... Με την πιπερόριζα. Αυτό, αυτό. Αν μπορείς, βάλ το αύριο. Φιλάκια. Που είχα μαζί και τον παππού για πειραματόζω. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από την οικολογική χημική Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ναι. Για την παραγγελία που μας έχετε κάνει για την πιπερόριζα. Δεν έχετε πάρει σωστό... Διεύθυνση τεχνικών δεν είναι. Ναι, είναι το τρίτο τμήμα. Για την επίδειξη που έχουμε κλείσει αύριο το ραντεβού. Ναι, δεν γνωρίζω καν για την επίδειξη, γι' αυτό σας λέω. Αφήστε μου ένα τηλέφωνο να τους πω να επικοινωνήσω μαζί σας. Σήμερα όμως θα επικοινωνήσουνε. Θα επιχειρήσουν να τους βρω στο κινητό, τι να σας πω. Θέλατε κάποιες πληροφορίες για κάποια επίδειξη, τι ήδη θέλατε? Ναι, βεβαίως, για την επίδειξη για την πιπερόριζα, το τζίντζερ. Ναι, για πότε, για... Για αύριο είναι το ραντεβού για αύριο. Και επειδή θα φέρουμε εμείς τα δείγματα, τα κλασικά που έχουμε και έχουμε φτιάξει κάτι καινούρια, ναι, ήθελα να σας πω άμα θα χρειαστεί να τα φέρουμε ή όχι. Γιατί έχουμε φτιάξει και ένα ενισχυμένο με ταμπάσκο. Ποιο... Και εγώ είναι να φέρω και τον συνταξιούχο αύριο για να το κάνουμε πάνω του να δούμε πώς θα. Όχι, όχι. Θα ξαναπάρετε πάλι τηλέφωνο να κανονίσουμε για την επίδειξη. Είμαστε ανημέρωτοι εμείς. Γιατί εμείς έχουμε φτιάξει και κάποια άλλα. Δηλαδή έχουμε την πιπερόριζα την κλασική που ζήτησε ο Υπουργός. Ναι. Που είναι για φοιτητές, καθηγητές. Έχουμε κάποια πιο light που είναι για μαθητές. Ναι. Για συνταξιούχους που εντάξει λόγω ηλικίας έχουμε πιο light. Και επειδή έχουμε και κάποια τέσσερα νέα προϊόντα. Μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Το ξέρω. Σημειώνετε ένα τηλέφωνο. Ναι. 210. Ναι. 527. Μάλιστα. Και ήθελα να σας πω και για ένα καινούριο προϊόν που έχουμε, που είναι το ginger με ταμπάσκο, που είναι πιο καυτερό για τους γνωστούς άγνωστους. Για πιο δραστικά, ας πούμε, ναι, αποτελέσματα. Ναι, κατάλαβα. Πάνω στις γης τα άλλα τη γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα κομματάκι του Γιάννη Χαρούλη, το όνειρο του πολεμιστή. Αυτό θα το αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά που στοιχειώνουν όλες τις καταλήψεις τόσα χρόνια και βοηθάνε σε έναν άφανο πόλεμο που δεν τον βλέπουν οι περισσότεροι. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που είναι στους δρόμους κάτω συνέχεια και πολεμάνε, και ένα μήνυμα σε όλους αυτούς. Δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν. Είμαστε πολλοί πια και μόνοι μας θα πολεμήσουμε. Την κούπα μου γεμίζω, κερνάω το φίδι για να βγει όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα του η κραυγή.